lelo na bibi sapote na sina komi lesika yango motema mwanga moto moto butu moi zela nyoso sena mitunaka ndoto na lala dese na monaka elili na ye na kati ya sanza mama na komi mongamba ya makanisi tasi pokwelelo sanza ebimi tala suka likambo na tongo na lamuka makila mapanzani suki eningani eka mwisinga yeto ende kokutana mpe tolingani elili ya sanza ebimakase na ntango mama na komi mongamba ya makanisi kasi mpoko ya lelo sanza ebimi tala suka likambo na tongo na lamuka makila mapanzani suki eningani eka mwisinga yeto ende kokutana mpe tolingani kokanaka zambe akosukisaka lelo na ye kolinga kitoko ya sanza yama nalinganga ye mama tolingana ntango tokutana kitemwe mopepe ya nzambe na mokili baloba salela moninga oyoyo kolingaka basalela yo ayo na yo jeriko yaya sukisa yo moko bataka tambe zambe akosukisaka lelo na ye kolinga kitoko ya sanza yama nalinganga ye mama tolingana ntango tokutana kitemwe mopepe ya nzambe na mokili baloba salela moninga oyoyo kolingaka basalela yo.